और उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा। उन्होंने आपके लिए वो मिसाल नहीं बयान की मगर झगड़े के लिए, बल्कि वो लोग झगड़ालू हैं।